Morawiecki o planach zmian w rządzie i wielki charytatywny koncert w Watykanie. Na początek Gdynia, tam przed pomnikiem ofiar grudnia 70 od rana trwają uroczystości w rocznicę tragicznych wydarzeń sprzed 47 lat. Wojsko i milicja otworzyły wtedy ogień do robotników idących do pracy. W starciach ulicznych wzięło udział około 5 tysięcy osób, zginęło 18. Do walk doszło także w Szczecinie, tam śmierć poniosło 16 osób, a ponad 100 zostało rannych. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch odczytał dziś list od prezydenta Andrzeja Dudy. Dzisiaj, jak w każdą rocznicę Czarnego Czwartku, serce Polski bije tutaj, przy gdyńskim pomniku ofiar grudnia 1970. Razem z bliskimi, przyjaciółmi i kolegami zamordowanych, razem z członkami NSZZ Solidarność i mieszkańcami Gdyni, ofiarujemy im modlitwę i serdeczną pamięć. Oddajemy hołd naszym rodakom, którzy w zniewolonej ojczyźnie otwarcie upomnieli się o chleb, godność i wolność. Premier Mateusz Morawiecki przypominał, że wydarzenia sprzed 47 lat utorowały drogę do polskiego sierpnia 80. Mówił też, że ta wielka ofiara, która została wtedy złożona, obnażyła rzeczywistą twarz reżimu komunistycznego. Spadły maski, złudzenia, które niektórzy jeszcze wtedy żywili, odeszły w przeszłość. Premier Morawiecki dodał, że trzeba wyjaśnić wszystkie sprawy z przeszłości. Po przemówieniach odbył się apel poległych. Masakra robotników w Gdyni była najbardziej krwawą akcją oddziałów milicyjnych podczas tłumienia robotniczych protestów na Wybrzeżu, które trwały od 14 do 22 grudnia. Ludzie wyszli na ulicę sprzeciwiając się drastycznym podwyżkom cen żywności. Domagali się też zmiany władz i wolności słowa. Według oficjalnych danych na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku zginęło 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Niektóre źródła mówią nawet o kilkuset zabitych. Aresztowano wtedy blisko 3000 osób. Już wczoraj hołd ofiarom wydarzeń sprzed 47 lat oddał przy pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku Lech Wałęsa. Przy tej okazji były prezydent i pierwszy przywódca Solidarności mówił o tym, że tu cytat: naszemu pokoleniu los daje wyzwanie naprostowania dróg rozwoju Polski. Z nowym rokiem zaproponujemy pewne zmiany w rządzie. Przyglądamy się wraz z kierownictwem politycznym pracy wszystkich ministrów na półmetku, mówił w wieczornym wywiadzie dla TVP premier Mateusz Morawiecki. Morawiecki był pytany o doniesienia medialne, z których wynika, że w najbliższy poniedziałek prezydent przyjmie dymisję Beaty Kempy, Elżbiety Witek i Henryka Kowalczyka. Według Faktu.pl poseł Marek Suski zastąpi Kowalczyka. Szefem kancelarii premiera ma zostać Paweł Szrot, dotychczasowy zastępca Kempa, a nominację z rąk prezydenta na szefa gabinetu premiera ma dostać Michał Dworczyk, obecnie wiceszef MON-u. To chyba najlepiej można skomentować, że gdzieś w którymś kościele dzwoni, ale nie wiadomo do końca, w którym na mszę, o jakiej godzinie. Tyle mogę powiedzieć w tej sprawie, mówił premier. Kilka dni temu było groźnie, ale już ustabilizowała się sytuacja powodziowa na Żuławach. Tylko w Żukowie na jeziorze Druzno woda przekracza stan ostrzegawczy o 10 cm. Według służb kryzysowych póki co nie ma zagrożenia powodzią, ale ziemia jest tak bardzo nasiąknięta wodą, że nie jest w stanie przyjąć jej więcej. Na Mazurach stan alarmowy przekroczony jest o kilka centymetrów na kanale Łuczańskim w Giżycku, zaś w Ełku na rzece Ełk woda jest dokładnie na poziomie stanu ostrzegawczego. W obu tych miejscach, podobnie jak na Druznie, trend jest stały. Obecnie kończą się prace nad raportem, który ma być analizą przyczyn i skutków powodzi na Żuławach oraz akcji ratowniczej na przełomie października i listopada. Raport zostanie przekazany rządowi. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Wystąpiły gwiazdy z całego świata, a dochód przeznaczono na fundację, którą papież Franciszek założył w Argentynie jako biskup Buenos Aires i na pomoc dzieciom zmuszanym do niewolniczej pracy w kopalniach Konga. Na koniec w serwisie Trójki o dorocznym koncercie bożonarodzeniowym w Watykanie. Piotr Kowalczuk. Wielki 4-godzinny koncert rozpoczęła Annie Lennox kolędą Cicha Noc. Przez estradę przewinęło się 22 artystów. W wypełnionej po brzegi auli Pawła VI słuchacze brawami na stojąco nagrodzili gwiazdę rocka Patti Smith, która zaśpiewała swój przebój People Have the Power. Furorę zrobiła również izraelska piosenkarka Noah, wykonała autorską piosenkę o przyjaźni palestyńskich i żydowskich kobiet i Ave Maria Schuberta. Ogromnymi brawami nagrodzono też Albano i śpiewającą muzykę gospel Cheryl Porter z Chicago. Koncert pokazany zostanie w Wigilię we włoskich telewizjach. Papież Franciszek kończy dziś 81 lat. Katolicki dziennik Avenire pisze, że papież nie lubi ceremonii na swoją cześć. Przypomina, że przed rokiem z okazji urodzin zaprosił grupę bezdomnych na śniadanie w domu Świętej Marty w Watykanie, gdzie mieszka. Nie wyklucza się, że także teraz Franciszek w podobny sposób zechce spędzić ten dzień. To był serwis Trójki. Thank you.

Святому Духу і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Святий. Piękne liturgia świętego Jana Złotoustego, kolejne części. No a my tutaj z Marcinem postanowiliśmy Państwu wyjaśnić pewną tajemniczą kwestię, bo raz mówimy siostra Elżbieta, raz siostra Katarzyna. Rzeczywiście, kiedy rozpoczynaliśmy te opowieści kilka lat temu z muzyką siostry Elżbiety, siostra Elżbieta była siostrą Elżbietą, teraz jest siostrą Katarzyną, to wyjaśnijmy. Od kwietnia, dokładnie mówiąc, tego roku, jest to po prostu moje nowe imię zakonne, które już pozostanie. A tamto imię było to imię jeszcze od chrztu. W którym momencie dostaje się nowe imię? No nie jest to jakoś tak sztywno powiedziane, że załóżmy po 2, 3, czy 10, czy 15 latach. W moim przypadku to było no dość późno, można powiedzieć, ale to chyba było podyktowane tym, że też kilka dobrych lat przebywałam poza klasztorem, ucząc się jeszcze w Grecji. I może już po takim, nie wiem, że tak powiem, ustabilizowaniu się w cudzysłowie, czyli kiedy już przyjechałam na Podlasie i założyliśmy nowy klasztor. Myślę, że Pan Bóg da, że tam zostanę zawsze. Nie wiem, jakie dalej będą moje losy, ale mam nadzieję, że tam zostanę. I wtedy już była to taka po części moja decyzja i też mego zwierzchnika, metropolity, że zostanie mi już nadane imię, ale to jest, się właśnie wiąże ze złożeniem ślubów zakonnych. Święta Katarzyna to ta święta Katarzyna z Zaleszan? No, dokładnie z Synaju, z Aleksandrii. Ale patronka właśnie naszej, takiej małej bardzo jeszcze do tej pory wspólnoty, bo już jesteśmy aż dwie, przez ilość pierwszych lat byłam sama. W tym roku dokładnie mija 10 lat od założenia monasteru naszego. Nie jest łatwo przyzwyczaić się do nowego imienia? No, myślę, że trochę trzeba czasu, żeby też się z tym osłuchać samemu. Marcin kiwa głową, też troszeczkę zajęło ci czasu. Siostro, a jak to jest, kiedy się samej jest w takim malutkim klasztorze i właściwie trzeba wszystko samej wykonać? Tak, samej przede wszystkim o wszystkim pomyśleć, a z wykonaniem bywało różnie. Wiadomo, że odpowiedzialność była na mnie, ale też się pojawiali dobrzy ludzie, czy jakieś dziewczęta, czy znajomi, którzy w wielu bardzo pracach wspierali, bo tam praktycznie mało co było na tym podwórzu. Trzeba było zaczynać od początku, bo było to stare gospodarstwo wiejskie, więc dużo takich prac porządkowo budowlanych, bym powiedziała. No i wierzę, że nad tym wszystkim jeszcze czuwa z góry nad nami właśnie święta Katarzyna i ona nam posyła i pomoc, i dobrych ludzi. A siostra nie bała się na początku tak sama? Powiem szczerze, że nie. Nie bałam się. Nie jest odważna to też jakieś kobieta, odludzie, tak. Ale ja wiem, a myślę, że to w głowie siedzi u nas. Bardziej tam sobie trzeba przestawić i nie jest tak źle. A dużo jest śpiewających sióstr? Nie, niestety do tej pory nie. Jestem tylko ja i jest druga siostra, która akurat nie śpiewa. No i rzadko się zdarza, żeby całe płyty nagrywały śpiewające siostry i to tak zakochane w muzyce i muzyce greckiej. I w zwyczajach greckich jak to się stało? Skąd ta miłość do Grecji? No ta miłość do Grecji zrodziła się już dość dawno. I po tym jak, nie wiem, było coś, co mnie tam ciągnęło, szczególnie może dlatego, że jako siostra zakonna, nie wiem, próbowałam znaleźć coś bardziej dla duszy tam, w literaturze i w takiej spuściźnie tych ojców, mnichów, no główną taką, nie wiem, odnośnikiem chyba, jeżeli chodzi o Grecję, jest Święta Góra Athos, taka republika mnisza, można powiedzieć. Ale też, ja wiem, no po przeczytaniu kilku książek, w tłumaczeniu oczywiście, też przyszedł mi taki pomysł, że jednak dobrze by było nauczyć się tego języka, bo jest to już zupełnie co innego, daje inne możliwości. I siostra jako siostra zakonna postanowiła, że a jednak pojadę do Grecji, bo to z reguły mężczyźni mają większą inicjatywę i siłę przebicia. No chciałam bardzo i uzyskałam akurat tutaj aprobatę swego zwierzchnika i dlatego pojechałam. Nie tylko oczywiście ten wyjazd nie był dla samej siebie. Chciało mi się zawsze z tym czymś dobrym, co się uda, nie wiem, czy zobaczyć, czy usłyszeć, podzielić się z innymi, którzy może nie mają takiej możliwości, żeby wyjechać i, nie wiem, poświęcić tyle czasu na naukę. Ale też uczyła się siostra śpiewu tam? Tak, chodziłam na takie zajęcia ze śpiewu bizantyjskiego. Spotkałam naprawdę wspaniałych ludzi i życzliwych, i którzy starali się jak najwięcej przekazać w tej dziedzinie, ale... Ale nie na górze Athos. No tam akurat kobiety nie wchodzą w ogóle. Nie, to było w Salonikach wszystko. Ale jeżeli chodzi o śpiew bizantyjski, na przykład, jeżeli ktoś posłucha naszych płyt, to też stwierdzi, że to nie jest do końca taki typowy bizantyjski, bo nie chodziło o to, żeby coś przenosić niejako na siłę, na nasz grunt. Też nie są przyzwyczajeni ludzie do tego. Jest to jednak inna kultura, inna tradycja i niektóre rzeczy no, bardziej nawiązują do bizantyjskiego. Z tego tylko powodu, żeby służyły modlitwie, a nie jakoś tam rozbijały człowieka. Nie każdy to rozumie. A liturgia świętego Jana Złotoustego? Ona jest w większości, to jest to taki przeplatany śpiew, ale na pewno niewielogłosowy. Jest to bardziej śpiew dwugłosowy z nawiązaniem też w niektórych momentach to dokładnie do bizantyjskiego, a w niektórych jest to taka, ja bym powiedziała, bardziej podciągnięte trochę może pod nasze tradycje, ale myślę, że jakoś nie jest przedobrzone ani w jedną, ani w drugą stronę. To jeszcze jedna część z naszej przedpremierowej płyty Liturgia świętego Jana Złotoustego. Thank you. Maria, część liturgii świętego Jana Złotoustego, wykonana przez siostrę Katarzynę. Już tak. I przez braci z monasteru w Sakach. Tak. Wyreżyserowana, zrealizowana przez Marcina Gajko. Marcinie, to ustaliliśmy, że teraz mały konkurs dla słuchaczy, ale najpierw anegdota związana z tym nagraniem. Tak. To, żeby nie być takim pięknoduchem już, no to musimy wspomnieć o tutaj warsztacie, od kuchni. Otóż był taki moment, że tego tekstu, tej muzyki było bardzo dużo. Także nagranie było dość długie i kiedy później spotkaliśmy się na montaż, edycję, skurzenie płyty, skurzyliśmy całą płytę i przy odsłuchu siostra Katarzyna zorientowała się, że brakuje jednego fragmentu, nie nagranego przez jednego dość z braci. Dość krótkiego, ale istotnego bardzo. My byliśmy w Warszawie, ojciec był w Sakach z daleko i nie wiedzieliśmy, co tu zrobić, bo nie było możliwości, żeby jeszcze raz spotkać się w kościele i to nagrać. I zadzwoniliśmy do ojca Tymoteusza. Poprosiliśmy, żeby ten fragment nagrał w kaplicy, tam w klasztorze w Sakach na iPhone'a. I że spróbujemy jakoś go do płyty dołożyć. I ta pierwsza wersja była troszkę za blisko, ten dźwięk nie był zbyt dobry, ale poprosiliśmy o poprawkę, troszkę dalej stanął. I rzeczywiście udało się ten fragment, używając technologii, na tyle zbliżyć barwowo do reszty materiału, że udało się go wmontować w płytę. No i teraz jest pytanie, taki konkurs. Tak, czy państwo odnajdą ten fragment w materiale muzycznym? Zobaczymy, ale to, że mnisi zamknięci w klasztorze nie oznacza, że nie korzystają z cudowności nowoczesnego świata. Współczesna technologia służy też sprawom duchowym i artystycznym. No, zobaczy, do czego to korzystamy, jak wszystko. Przed nami kolęda z tego pierwszego spotkania zarejestrowana wtedy, kiedy spotkaliście się po raz pierwszy, a że Marcin musi biec do swoich spraw i zostawi nas tu same jeszcze za opowieściami o liturgii, a mamy czas adwentowy, Marcinie. Już szukasz choinki, tak? Ten u ciebie w domu? Nie, absolutnie nie. My z rodziną przeżywamy adwent właśnie poszcząc. Dzieci chodzą na roraty raniutko z lampionami. Mamy wieniec adwentowy, palamy świece i to jest ten taki czas skutanego oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa, a choinkę staramy się ubierać zawsze w przeddzień Wigilii, także nie wyprzedzamy tutaj, nie zaklinamy Bożego Narodzenia na początku listopada. I nie szukacie, a prezentów szuka się w ostatnim momencie? Nie, dzieci napisały list do świętego Mikołaja i te listy najczęściej są dość obfite, tam jest dużo próśb. Także święty Mikołaj ma okazję podzielić te prezenty na 6 grudnia, kiedy są jego imieniny i na czas świąteczny. I moja córeczka napisała w liście, że bardzo by chciała chmurkę, na której można latać. Skrzydełka, które można przyczepić też do fruwania. No i parę takich bardziej przyziemnych rzeczy, jakieś misia, zegareczek i tak dalej. I święty Mikołaj przeczytał ten list i odpisał Tosi, że konsultował tę sprawę z Panem Bogiem. I Pan Bóg powiedział, że taka chmurka do latania i skrzydełka mogłyby na ziemi sporo zamieszania wprowadzić, więc zostawimy te prezenty na kiedy indziej. Córeczka to przyjęła, oczywiście zrozumiała, że to rzeczywiście byłoby dość nietuzinkowe. Byłaby nietypową dziewczynką. Takiej chmurki i w związku z tym zgodziła się, że jednak takie te normalne prezenty na razie mogą być. A takie święta i czas ten wigilijny, kiedy przychodzi, potrawy, 12 potraw u was na stole, śpiewanie kolęd? Tak, jak najbardziej, ale my tutaj korzystamy z dobrodziejstw tego, że nasi rodzice z nami są. I ja jestem, pochodzę z Olsztyna, jeździmy do moich rodziców. I moja mama absolutnie krzewi tradycję, 12 potraw, jest tradycyjna wigilia, jest wspólne kolędowanie, zanim prezenty zostaną odpakowane, jest pasterka, także rodzice krzewią tą tradycję i my się w to wpisujemy. Na razie nie mieliśmy jeszcze okazji samemu przygotowywać wigilii takiej pełnej z 12 potrawiami, dzięki Bogu, bo ja słabo gotuję. A w tym roku już jest to szczególna okazja, bo moi rodzice właśnie 25 grudnia będą mieli 50-lecie swojego związku małżeńskiego. Także to będą złote gody przy okazji. To może takie adwentowo-świąteczne życzenia dla słuchaczy, a i dla rodziny, dla rodziców? No cóż, mogę państwu życzyć błogosławionych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i tego, żeby zawsze ten duch bożonarodzeniowy, duch miłości wzajemnego umiłowania i szacunku nigdy nie zginął z państwa domów. Marcin Gajko, bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję bardzo. to była pierwsza kolęda, pierwsze kolędy zarejestrowane przez Marcina Gajko, kolędy wyśpiewane, czy też zadrygowane przez siostrę Katarzynę? No, w większości zadyrygowane, ale na tej płycie też jest kolęda, którą śpiewam ja i to tak może dziwnie zabrzmi teraz po tylu latach, jak się spojrzy wstecz, że też tam tylko taki męski chórek, część mężczyzn śpiewała i ja, bo w ostatniej chwili dostaliśmy nuty tej kolędy, więc no, stwierdziliśmy, że da się to zaśpiewać na nagraniu, więc ona też jest zarejestrowana. Ale tu akurat śpiewa młodzież, głównie studenci. A jest to kolęda o... Jest to kolęda w ogóle ukraińska. Tak się składa, że my mieszkając na Podlasiu, samo Podlasie, jest to miks chyba bardzo wielu różnych takich słowiańskich kultur i wpływów, czy to z Białorusi, czy z Ukrainy, czy z Polski, czy takich typowo miejscowych. I ta kolęda, jak większość kolęd, oczywiście jest w radosnym duchu, mówi o tym, wyobraźmy sobie kolędników, którzy wchodzą do domu i witają się z gospodarzem. Tam się śpiewa dobry wieczór, tobie, panie gospodaru. I żeby się cieszył, bo akurat jest czas, kiedy narodził się Jezus Chrystus. I mówi się o tym, że zawitają do ciebie, przyjdą w gości trzy wielkie święta. Pierwsze to Boże Narodzenie, drugie jest to świętego Bazylego Wielkiego. I one są w takiej kolejności obchodzone. I trzecie to oczywiście święto Chrztu Pańskiego. My jesteśmy w czasie adwentowym, podkreślamy, że troszeczkę tak przepływamy z adwentu już w tą atmosferę Bożego Narodzenia, ale jeszcze nie szuka się choinek i nie szuka prezentów. Jak wygląda taki adwent w Zaleszanach? Zaleszany to mała miejscowość. To jest bardzo mała wieś i już niestety coraz bardziej może wyludniająca się, jak większość chyba wsi ogólnie, bo starsi ludzie umierają, młodsi gdzieś tam powyjeżdżali do miast, ale specyfika może polega też na tym, że my troszeczkę może inaczej jeszcze obchodzimy to będąc w klasztorze, bo większość ludzi no podobnie jak wszędzie obchodzi święta i chcę też zaznaczyć, że sama tradycja zasiadania do stołu wigilijnego tak naprawdę jest to dość późna tradycja, ja bym powiedziała chyba typowo polska, bo nigdzie więcej, jeżeli chodzi o prawosławne takie środowiska, tego się nie spotka, czy kraje. Dlatego, że jeżeli wynika to też, może jest to taka naleciałość, po prostu ludzie mieszkając razem przejmują od siebie jakieś tradycje, ale jeżeli chodzi o ten wymiar taki liturgiczny, myślę, że jest o wiele bardziej głęboki i piękny i niestety nieodkryty. Sama tradycja niejedzenia do pierwszej gwiazdki, tak się utarło, że zanim jak się zobaczy pierwszą gwiazdkę, to się zasiada do stołu, a do tego momentu nic się nie je. Tak jest przynajmniej u nas tak. Nie jest ona tak naprawdę związana z żadną gwiazdką, tylko dlatego, że w tym dniu liturgicznie powinno się odprawiać w ogóle liturgię eucharystyczną po południu i zawsze się przystępuje do Eucharystii na czczo. I dlatego nic się po prostu nie jadło. Tak samo jest w przeddzień święta Chrztu Pańskiego. Tak się wyszczególnia jak gdyby ważność tego święta i już no, w wielu parafiach praktykuje się to, że ludzie przychodzą najpierw na nabożeństwo, które jest odprawiane później i wracają do domów i siadają do kolacji. Też w klasztorze jest to jednak dzień szczególnego postu i nie ma czegoś takiego jak ryba w tym dniu. Absolutnie nie jemy ryby, ale jakiś taki skromny posiłek oczywiście z olejem przyrządzany z okazji tego, że to już jest przeddzień święta i była Eucharystia, więc się po Eucharystii nie pości. A już taki bardziej świąteczny stół to już jest w sam dzień święta. Po nocnym nabożeństwie najczęściej. A no właśnie, czyli jeszcze przed nami nocne nabożeństwo, bardzo długie w tradycji prawosławnej. No to pojęcie względne. Myśmy się przyzwyczaili. My jesteśmy przyzwyczajeni do pasterki, która trwa dwie i pół godziny. I już jest długa, tak? To jest, tak, to już nie, jest długa liturgia. Nie, w klasztorach trwa jeszcze dłużej takie nabożeństwo. Jeżeli chodzi o Grecję, są to naprawdę... Kiedy się mówi, że jest to całonocne czuwanie, o jedno jest całonocne, jest to 8 do 10 godzin. Ale oczywiście, no wiadomo, że na parafiach czy dla świeckich ludzi to byłoby za ciężkie, ale jest to jakieś około 4 godzin nabożeństwa. Jutrznia uroczysta i później święta liturgia. Siostra brała udział w takiej 10-12-godzinnej liturgii. Tak, bardzo często. Mój kolega opowiadał, że po 6-7 godzinie już właściwie zatraca się poczucie rzeczywistości i czasu. Ja myślę, że tym coś jest. I tu nie chodzi oczywiście o zmęczenie, bo jakoś tam fizycznie no jeden może być człowiek bardziej zmęczony, nie mniej. Ale ja pamiętam z Grecji moje wrażenie, z klasztoru, do którego jeździłam często, jak miałam jakiś wolny czas w trakcie nauki. Te nabożeństwa były długie, ale były tak piękne, tak jak gdyby przenosiły człowieka naprawdę w inny świat. I to o dziwo, na nie przyjeżdżało bardzo dużo młodych małżeństw z małymi dziećmi, które często gdzieś tam u rodziców na rękach spały. Budzono je później, żeby przystąpiły do Eucharystii razem z rodzicami, ale była cisza i to się czuło w powietrzu, że ludzie się modlą. Nie tak, że z nogi na nogi przystępują czy ziewają, bo kiedy to się skończy. Pomaga w tym też, uważam, że treść bardzo tego, co się śpiewa i jak się śpiewa. To jest ważne jednak, jak to śpiewamy. To się jakoś przenosi na całą atmosferę nabożeństwa. Śpiewają wszyscy rzeczywiście? Wszyscy? Nie wszyscy. To zależy co. Są też rzeczy, jakieś trudniejsze utwory, piękne i wtedy nawet próbują ludzi nie przeszkadzać, bardziej się wsłuchują, kiedy śpiewają siostry czy ojcowie, mnisi, ale jest tak często, że ludzie znają na pamięć wiele rzeczy i śpiewa cała cerkiew i to jest naprawdę piękne. Na głosy? W Grecji nie. Góra na dwa głosy, czyli i son, i melodia. Natomiast u nas tutaj to jest inaczej, jest to śpiew polifoniczny. Siostra, a kto uczy tego śpiewu? Tak na co dzień, bo przecież to jest, czy to jest taka właśnie naturalna tradycja przenoszona z pokolenia na pokolenie? Ja myślę, że oczywiście są szkoły śpiewu, jak najbardziej, ale też to się wynosi, no nie wiem, z życia, od dzieciństwa. Jeżeli człowiek uczestniczy w tych nabożeństwach, no to praktycznie wiele rzeczy zna na pamięć. One się jednak powtarzają w zależności od święta, ale myślę, że i też na ile się angażujemy w to, na ile nas to porusza i jest dla nas ważne. Także no nie wiem, nie wszyscy są fachowcami w tym momencie, ale często to nie przeszkadza, absolutnie. To zaśpiewajmy teraz kolejną kolędę z płyty, która była pierwszym spotkaniem Marcina Gajko, który już musiał wybiec, i siostry Katarzyny Niczyporu. I znowu trochę Państwu mieszamy te dwa czasy liturgiczne, adwentowy i czas Bożego Narodzenia, kolęda. Tak, jest to jeszcze jedna z kolęd z naszej płyty, kolęda ukraińska, która mówi o tym dziwnym cudzie, który się wydarzył na ziemi, o tym, że przeczysta dziewica porodziła syna. Matka Boska Zaleszańska, nawiązując do kolędy i do przeczystej dziewicy, to ikona, która znajduje się w monastyrze w Zaleszanach i wcale nie ikona sprzed 300-500 lat, przy której dzieją się cuda. Tak, jest to ikona, bym powiedziała, bardzo świeżo napisana, bo kilka lat temu powstała po tym, jak pewna osoba bardzo chora przybyła do naszego monasteru na jedną z liturgii, żeby się modlić między innymi o swoje zdrowie, bo była bardzo ciężko chora i miała takie widzenie, możemy to tak nazwać śmiało, w trakcie liturgii na tle jednej z ikon dużych, zobaczyła właśnie przedstawienie Matki Boskiej, po czym po powrocie do domu okazało się, że choroba zniknęła zupełnie i przez 3 kolejne noce słyszała taki miły, bardzo głos kobiety, że chcę, żeby taką, jaką mnie widziałaś w czasie nabożeństwa, żeby napisano taką ikonę i żeby tak mi śpiewano. Jeszcze został podyktowany taki troparion, który ten człowiek zapisał i przywiózł to do klasztoru, pokazał. Oczywiście jest to osoba, która w życiu by nie napisała czegoś takiego, bo jest to typowy liturgiczny tekst, jeżeli chodzi o formę. I po takiej rozmowie naszej krótkiej powiedziałam, że z tym się należy udać do biskupa, do metropolity akurat w naszym przypadku. I on błogosławił, żeby taką ikonę napisano. Napisał ją jeden z braci monasteru w Sakach i powstała ona właśnie z opisu tej chorej osoby, tak jak ją widziała. I do tej pory jest ona szczególną chaczcią. U nas zdarzona przyjeżdża bardzo wiele osób, nie to, że codziennie może, ale bardzo często różnych chorych osób i w różnych jakichś życiowych problemach, a później okazuje się, że po jakimś czasie przyjeżdżam znowu, żeby powiedzieć po prostu, że się cieszą, wyrazić radość i podziękować Matce Bożej za to, co otrzymali. Czyli ta sława, można powiedzieć, zupełnie nowej, młodej ikony roznosi się już nie tylko po Podlasiu? Ja myślę, że nie tylko po Podlasiu i Polsce, dlatego że odwiedzają też nas ludzie z zagranicy, nie ze wschodniej, tylko z południowych jakichś krajów, różni goście, którzy przyjeżdżają i też podarowaliśmy im takie kopie tych ikon, czy już reprodukcje i cieszymy się bardzo. Jest to też taki chyba dowód na to, że jednak, że wiara jest żywa i tak jak nawet mówił święty apostoł Paweł, że Chrystus wczoraj, dziś i jutro jest zawsze ten sam, tak samo i tym bardziej Matka Boska. Siostro, a te słowa, które zostały podyktowane choremu? Są to w swojej treści, odnoszą się do wysławiania Matki Bożej, która uratowała wieś Zaleszany od różnych złych rzeczy i jest to prośba o tym, żeby i nas ochraniała Bogorodzica przed wszelkimi złymi, no bym powiedziała, atakami złego, o tak dosłownie. Liturgia świętego Jana Złotoustego to płyta, z powodu której spotykamy się, to taka przedpremiera w programie trzecim. Okładka niezwykła, możemy ją opisać, to też ikona. Tak, był to taki nasz pomysł, żeby na okładce nawiązać do treści oczywiście płyty. Jest to ikona, a dokładnie fresk z bardzo znanego monasteru w Deczanach na Kosowie, gdzie słynie ten monaster między innymi z przepięknych fresków. Na szczęście ocalał z tej całej wojny w Jugosławii, która była. Nie został zbombardowany. I przedstawia ona dwie postacie, czyli dwóch autorów tak naprawdę najbardziej znanych liturgii w prawosławiu, czyli świętego Jana Chryzostoma i świętego Bazylego Wielkiego, którzy pochylają się nad leżącym na ołtarzu nad postacią Chrystusa. I w centralnej części też się znajduje jeden z cherubinów, z aniołów, bo jeżeli wsłuchamy się w treść liturgii, tam jest zawarte wszystko, że są to jako te niebiańskie siły cherubini czy serafini, którzy cały czas są przy Bożym tronie i mu śpiewają, wychwalają Boga w swych hymnach. Wyglądają fragmenty liturgii świętego Jana Złotoustego, którą my Państwu polecamy na Adwent, też jako płytę do słuchania, do wsłuchania się w te teksty, w te piękne śpiewy bizantyjskie, trochę bizantyjskie. Siostro, tęskni siostra do Grecji? Myślę, że w duszy cały czas i to już może nie chodzi o samą Grecję jako kraj, ale do tego, co piękne jest w Grecji. Tak. A co jest piękne w Grecji? Myślę, to, co się teraz niestety też zapomina i wypiera niejako, ta piękna chrześcijańska tradycja głęboka. Myślę, że ona jest, że piękne to jest mało powiedziane. Jest przepiękna, ma w sobie też ogromną, niesie treść, głębię i nie wiem, czy jeżeli to chodzi zarówno i o muzykę, i o ikonografię, czy w ogóle jakieś teksty pisane o piśmiennictwo, czy też samą oprawę już liturgiczną. Jeżeli patrzymy na to jako całość, widzimy, że jest to jedna wielka, piękna harmonia. A czego się siostra w Grecji nauczyła? Tak od ludzi, w tej kulturze. Myślę, że tego, co może jest mniej widoczne na pierwszy rzut oka, bo często oceniamy tak bardzo powierzchownie, tu coś zauważymy, widzimy, a to jest takie czy siakie, ale mi się wydawało od początku, że żeby w ogóle cokolwiek poznać dokładniej w obcym kraju, podstawą jest język. Zawsze się mówi, że jednak w języku jest ta kultura i duch narodu. I to jest bardzo ważne. A tym bardziej już w takim języku jak grecki. Jest to bardzo język, bardzo dokładny w tym sensie, że precyzyjnie określa różne rzeczy, a jeżeli już chodzi o pojęcia takie abstrakcyjne, duchowe, myślę, że często i gęsto brakuje nawet, jeżeli chodzi o język polski, odpowiedników. Często trzeba jakoś opisowo jedno słowo greckie wyrażać. Ale jeżeli chodzi o ludzi, takich zwykłych, prostych ludzi, duchownych czy mnichów, z natury są bardzo dobrymi ludźmi, bardzo gościnnymi, otwartego serca. I jeżeli są wierzący, ja już to nieraz mówiłam, że też po części jest to taki kraj skrajności, bym powiedziała. Można znaleźć, jeżeli komuś na tym zależy, i to szczególnie nie szukając bardzo złe rzeczy, zauważyć jakieś negatywne, a tych dobrych jednak trzeba się troszkę natrudzić, bo one są zawsze bardziej ukryte, tak jak mówią ojcowie Kościoła, że Pan Bóg to bardziej to, co nie widać, niż widać. I tutaj nie wszystko da się zauważyć takim gołym okiem. Czasami trzeba w coś się wczuć czy przysłuchać, bo my jesteśmy przyzwyczajeni bardziej mówić, a mi się wydaje, że jednak ważniejsze jest to słuchanie. I to doświadczenie, które uważam, że to jest też takim Bożym darem, to, co mnie spotkało w życiu i ci ludzie, których spotkałam, mam nadzieję, że udaje mi się jakoś chociaż po części podzielić z osobami, które tam nie były i tego nie widziały. Sobie to daje bardzo dużo. Jakichś takich, nie wiem, mówiąc bardzo potocznie, chęci do życia, sensu życia, upatrywania się w tym, bo też ja patrzę na to już ze swojej może perspektywy przez pryzmat właśnie chrześcijaństwa. Jeszcze jedna kolęda grecka tym razem. O, prosimy bardzo. Siostra nam opowiada niesamowitą historię, jeszcze związaną z ikoną, która umieszczona jest na płycie premierowej liturgii świętego Jana Złotoustego. To znaczy, to akurat mi się kojarzy może sytuacja taka z monasteru Wysokie Deczany, dokładnie on się nazywa, na Kosowie, gdzie podczas jednej z wizyt tam dowiedzieliśmy się, że jednym z mnichów jest ojciec, który otrzymał nagrodę w Belgradzie dla najbardziej zapowiadającego się młodego aktora. Na jakimś oficjalnej części zostało wyczytane jego nazwisko, żeby zgłosił się po tą nagrodę, ale wstał jego kolega i powiedział, że bardzo mi przykro. Akurat już go tutaj nie ma, bo wstąpił do klasztoru. Więc to takie też poniekąd takie łamanie trochę może stereotypów, bo się wydaje, że to są ludzie, którzy nie poradzili sobie w życiu i dlatego poszli do klasztoru, a się okazuje, że zupełnie odwrotnie. Adwent i Boże Narodzenie greckie? Troszkę się różni od naszego sposób, jaki jest obchodzony. Na pewno, no, jak już mówiłam wcześniej, nie ma czegoś takiego jak Wigilia, zasiadanie do stołu wigilijnego. Kolędnicy śpiewają właśnie w dzień Wigilii, w przeddzień święta. Chodzą po domach, w autobusach, wszędzie można spotkać kolędników. Ale też w cerkwiach, załóżmy, nie zobaczymy choinki, że ktoś stawia choinkę. Jest to taki późny symbol, już bardziej przyszedł chyba z zachodu niż grecki. I no, w domach już wiadomo, że to jest taka bardziej tradycja chyba zachodnia, wypiera tą wschodnią. To, co ma miejsce w Grecji, oczywiście mówimy tu, tak jak wszędzie, o ludziach wierzących i tych, którzy żyją tą tradycją, ma to jednak inny charakter. Tak jak sam czas postu właśnie bożonarodzeniowego może się różni tym, że nie jest to po prostu wyczekiwanie czy oczekiwanie na przyjście święta, ale ono polega bardziej na przygotowaniu nas do przyjścia Chrystusa, czyli jak to nieraz właśnie pięknie, między innymi święty Jan Chryzostom o tym mówi, że przygotuj w sobie, w swoim sercu takie jasełka, w których może spocząć nowonarodzony Chrystus. I pokazuje, że był on, oczywiście wybrał ubogie miejsce, nie jakieś znane metropolie tamtejsze, a Betlejem, które no, praktycznie małe miasteczko, nic nieznaczące, ale znaczące w swojej nazwie bardzo dużo. To miasto chleba i tym chlebem właśnie dla nas jest Jezus Chrystus. I ja myślę, że wtedy bardziej tam się przeżywa, czy to w Grecji, czy u nas, czy gdziekolwiek, w sensie liturgicznym to przygotowanie i pieśni, i tekstów liturgicznych.